すいません。मीमांसा दर्शन की 84वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और उसमें हम 7वें अधिकरण का और पाद का 32वां सूत्र देख रहे थे। विषय था मंत्र निर्वचनाधिकरणम, कि मंत्र किसे कहते हैं, कैसे निर्धारित किया जाए कि ये मंत्र है, ये ब्राह्मण भाग है। तो उस विषय में कुछ बातें हमने देखी थी और पीछे भी एक अधिकरण देखा था हमने, मंत्रों का अविधायकत्व। तो पिछले पार्ट में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 408 और सूत्र संख्या 31। हाँ। उसके भाष्य में ऊपर से तीसरी पंक्ति, ये हेतु दिया है, कुत है वेतत्वाद गोदानस्य दक्षिणा विधाने गोयागस्य तु अनुबंधायाम कर्मांतरम भविष्यतीति चेन्न, ये स्पष्ट नहीं हुआ। कर्मांतरम को तो आगे लीजिए, पहले इतनी सी बात देखते हैं। जो हेतु है एक पंक्ति में, जो है एक वाक्य में, तो पूछा था कि गोदान और गोयाग को बताने के लिए है न विधातुम, इनके विधान के लिए नहीं है। क्यों नहीं है विधान के लिए? विहितत्वात्, विहित होने से, इनका विधान तो ब्राह्मण वचन से हो चुका है। तो जब ब्राह्मण वचन से विधान हो गया है और मंत्र भी वहां पर उपस्थित है तो मंत्र विधान तो नहीं करेगा, क्योंकि विधान के लिए ही दो चीजें तो आ नहीं सकती है। अब इसको केवल कर्मकांड की दृष्टि से देखना, वहां दो तरह के वचन मिल रहे हैं, ब्राह्मण वचन भी ऐसा करो और फिर क्रिया हो रही है और उस समय मंत्र बोला जा रहा है, तो पहले विधान कर दिया है ब्राह्मण वचन से ऐसा करो, ठीक है। अब मंत्र भी आ रहा है तो पहले विहित हो चुका है, विहितत्वात्, किसका विधान किया? तो गोदान का विधान किया। कहां किया? दक्षिणा के विधान में, जहां दक्षिणा का विधान है वहां गोदान का विधान पहले से कर दिया है ब्राह्मण वचन में। अब उसके संदर्भ में अगर वेद मंत्र आता है तो वो विधायक के रूप में नहीं रखा जाएगा, वो केवल अभिधान के रूप में रखा जाएगा। इसी तरह से गो से संबंधित जो याग है वो उसका भी विधान कर दिया है ब्राह्मण वचन से। कहां किया है? तो अनुबंध्यायाम, अनुबंध्या पशु के अंदर वहां पर विधान किया हुआ है, विहित हो चुका है। इसलिए जो वहां मंत्र हैं वो विधायक नहीं होंगे, वो केवल अभिधायक होंगे। ये किस संदर्भ में देख रहे हैं आप? केवल कर्मकांड के संदर्भ में, और वहां जो लिखा हुआ है ब्राह्मण ग्रंथों में, ब्राह्मण वाक्य भी है और मंत्र भाग भी है, ये जो विनियोग कर रखे हैं मंत्रों के, इसके इधर उधर जाके मत देखना। अभी इस दृष्टि से ब्राह्मण वचन विधायक हो गया तो मंत्र भाग विधायक नहीं होगा, अभिधायक होगा केवल, और उसका कर्म का स्मारक होगा। हो गया इतना बस। अब आगे देखिए, कर्मांतरम भविष्यति इति चेतन। अगर कोई ये कहने लगे कि मंत्र में जो बात कही गई है उसको भी हम विधान ही मानेंगे, मंत्र को भी विधायक ही मानेंगे, मंत्र को विधायक क्यों नहीं मान रहा था सिद्धांती? कि ब्राह्मण वचन से विधान हो चुका है पहले, और जो पहले विधान हो चुका है उसका पुनः विधान नहीं होगा, इसीलिए तो था कि पुनरावृत्ति नहीं होती है, विधान एक बार हो चुका है तो दोबारा विधान नहीं होगा। अब अगर पूर्व पक्षी ये कहे कि ठीक है, ब्राह्मण से जो विधान हुआ हो गया, मंत्र से भी हम विधान मान लेंगे, मंत्र से हम भिन्न कर्म का विधान मान लेंगे, जिस कर्म का विधान ब्राह्मण वचन से हुआ है उस कर्म का विधान नहीं मानेंगे, भिन्न कर्म का विधान मान लेंगे, कर्मांतर का विधान मान लेंगे। यदि ब्राह्मण वचन से विहित कर्म का ही विधान वेद मंत्र से माना जाए तो दोष आ रहा था ना। हम कहेंगे भिन्न कर्म का विधान है ये तो, कर्मांतरम, कर्मांतर माने कर्मांतरम भविष्यति इति चेत, मंत्र भाग से जो विहित किया गया है वो कर्मांतर हो जाएगा, कर्मांतर मान लिया जाएगा, ऐसा करें तो दोष नहीं आएगा, ऐसा अगर कहे तो उसके लिए फिर आगे उत्तर दिया गया। ठीक है, और लोकेश उसी पृष्ठ पर सूत्र संख्या 31 में नीचे से दूसरी पंक्ति स्तुत्यर्थ कल्पनायाम अपि अनर्थक्यम, ये अनर्थक्य किस रूप में? पहले भी जैसे इन्होंने अर्थवाद में दोष दिखाए हैं कि अर्थवाद में कोई नई चीज तो हो नहीं रही है, तो स्तुत्यर्थ कल्पनायाम, स्तुति अर्थ की कल्पना अगर करने लगे तो वो भी व्यर्थ है। कारण क्या बताया इन्होंने कि ब्राह्मण भाग से स्तुति सहित विधि कर दी गई है, जो इन्होंने आगे लिखा ना सार्थवाद के ना परिसमाप्त है ना वाक्य ना, वाक्य कब समाप्त होता है? विधि भाग हो गया और अर्थवाद भी आ गया उसके साथ में, वो वाक्य समाप्त होता है, वाक्य एक वाक्य था, विधि की गई फिर अर्थवाद भी किया गया, वो कुल मिलाकर के एक वाक्य बनेगा ना। वाक्य की परिसमाप्ति कब मानी जाएगी? केवल विधि वाक्य को देखेंगे तो वाक्य की समाप्ति नहीं हुई, विषय पूरा समाप्त नहीं हुआ, उसी का अर्थवाद भी कहा गया, इसलिए उसको वाक्य शेष कहा जाता है ना, अर्थवाद को वाक्य शेष कहा गया। वाक्य शेष का मतलब क्या हुआ? उसी वाक्य का शेष भाग है, ये पृथक से नहीं है। तो वाक्य शेष कहने से वाक्य की समाप्ति कब होगी? जब अर्थवाद भी आ जाएगा। तो इसलिए इन्होंने कहा परिसमाप्ते न सार्थवाद के न वाक्य न विहित तत्व, ऐसे वाक्य से विहित किया गया जो अर्थवाद सहित और जिसकी परिपूर्णता तब हो रही है जब अर्थवाद भी आ गया है, क्योंकि उस वाक्य से यह विहित हो गया है याग, तो अब अर्थवाद भी यहां पर सार्थक नहीं होगा, क्योंकि अर्थवाद कहा जा चुका है ब्राह्मण वचन से, मंत्र से फिर अर्थवाद करने की क्या आवश्यकता है? वो तो फिर अनर्थक होगा, व्यर्थ होगा, इस दृष्टि से वो भी नहीं मान सकते। हाँ, पृष्ठ संख्या 410। हाँ, इसमें भाष्य में जो उदाहरण आए हैं मेधोसी ईशेत्वादी, ये किस लिए दिखा रहे? समझ में नहीं आया उदाहरण किस लिए, ये उदाहरण किस लिए दे रहे? ये बताना चाहते हैं कि मंत्र किसे कहते हैं, मंत्र किसे कहते हैं, और मंत्र को यदि हम यूं पकड़ पकड़ करके देने लगे तो ऐसा हो तो मंत्र है, क्योंकि मंत्र में कुछ लक्षण देखे जाएंगे और उसके आधार पर हमने निर्णय किया मंत्र का मंत्रत्व क्या है। मान लो हम इतने मनुष्य हैं, अब कहें कि मनुष्य किसे कहते हैं, मनुष्य किसे कहते हैं, अब जो कुछ कुछ एक एक की विशेषताएं हैं, अब गाय का ले लीजिए, मनुष्य छोड़ दीजिए, गाय किसको कहते हैं? अब उसमें लाल है तो जो लाल रंग की होती है वो गाय है, और सफेद की है तो वो गाय है, इस दोनों मिश्रित है वो गाय है, यानी उन गायों में जो जो भिन्नताएं हैं, मान लो उस पर किसी गाय पे कोई चिन्ह लगा हुआ है स्वाभाविक प्राकृतिक, कुछ कोई मस्सा हुआ हुआ है कुछ है, तो हम कहेंगे कि जिसके ये होता है वो गाय है, क्योंकि गाय में वो देखा जा रहा है, विलक्षण तो वही करेंगे ना जो उसमें देखा जाता हो, लेकिन वो कुछ में ही देखा जा रहा है और उसको भी लक्षण में ले लिया है। लक्षण वैसे वो होता है जो सब में देखा जाता हो, पूरी जाति में देखा जाता हो, उसको हम लक्षण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वैसा ना करके कुछ कुछ में अगर देखा जा रहा है उसको लेकर के जब हम लक्षण का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, ये उस तरह का विचार है कि ये अंत में है, ऐसे कुछ मंत्र हैं, बोले इसको भी मंत्र कहेंगे, जहां ये आता है इसका समर्थन नहीं किया जा रहा है कि ये मंत्र का लक्षण है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, कह सकते हैं। इन्होंने तो कहा तच्चो देकेशु मंत्र आख्या। अब देखो इनका तो पूरा भाव यही है ना, शुरू में अभी 14 लक्षणों अर्थो धर्म, वहां जो है 14 शब्द जो आता है, तो इसके अंदर ये प्रेरणा कर्म के प्रेरक ही तो कहते हैं, उनका तात्पर्य ये होता है ना मंत्र के प्रेरक, ऐसा ही तो वचन आया ना यहां पर। यद्यपि विधि निषेध आदि ये सब भी कहा जाता है साथ में, लेकिन कर्म के प्रेरक है। ठीक है, एक जो पिछली कक्षा में हमने ये देखा था कि मंत्र का अविधायकत्व है, छठा अधिकरण, ये यद्यपि कर्मकांड से जुड़ी हुई बात है और उसको वहीं तक ही ले हम इसको भाष्य को पढ़ते हैं, इनका अभिप्राय तो वहीं तक ही है, कर्मकांड में दोनों तरह के वचन मिल रहे हैं और वहीं केवल देखना है हमें, ये और कोई प्रश्न नहीं करना है इसमें कि ब्राह्मण वचन तो बाद में आए हैं, वेद तो पहले से है तो वेद तो विधायक होगा, ऐसा कुछ नहीं कहना है। यहां जिस संदर्भ में इन्होंने लिया है वहीं उतरे में इसको लेंगे। अब उसके अतिरिक्त जो बात मैंने आपको कही थी कि मंत्र को यहां अविधायक कहा है, यानी अविधायक है, विधान तो नहीं करते लेकिन अभिधायक है, कहने वाले हैं। इस बात को यदि हम अन्य क्रियाओं के संदर्भ में भी लागू करें, करना चाहें, तो कैसे देख सकते हैं? उसका जो विचार रखा था उसमें कि कर्म की स्वतंत्रता चूंकि परमात्मा ने दे रखी है, इसमें और कोई हेतु नहीं था कि ब्राह्मण वचनों में कह दिया गया है इन सब बातों को इसलिए ये होंगे, ऐसा वहां नहीं लगेगा। परमात्मा ने कर्म की स्वतंत्रता दे रखी है और हमें कर्म करने में वो हाथ पकड़ के रोकता नहीं है और हाथ पकड़ के करवाता भी नहीं है, इसमें हम स्वतंत्र हैं। और परमात्मा ने जो हमें बातें लिखी हैं, कर्तव्य अकर्तव्य, वो इस भावना से लिखी हैं, बताई हैं कि इसमें वो स्वतंत्र है। यदि हम परमात्मा के संदर्भ में यूं देखने लगेंगे कि ये ऐसा ही करना चाहता है तो फिर कर्म की स्वतंत्रता वाली बात वहां बाधित होती है। परमात्मा कर्म की स्वतंत्रता का भाव भी बनाए रखे हुए है अपने अंदर और साथ में कुछ कह भी रहा है, तो दोनों को मिश्रित करके ही वो कह रहा होगा। विधि जब की जाती है वहां ये भाव जुड़ा है, जो अन्य विधियां हैं कि इसको करना ही है, वक्ता का तात्पर्य करने ही में ही होता है, निषेध है तो नहीं ही करना है, ये साथ में बात जुड़ी भी रहती है। और चूंकि हमें ये पता है कि परमात्मा के विधि विधान है, उसके विपरीत जब हम करते हैं तो दंड पर, विपरीत करते हैं यूं कहिए कि परमात्मा दंड व्यवस्था भी देखता है, कर्मफल व्यवस्था भी देखता है, वो देता है, तो वो भी चीज जोड़ते हुए जब हम देखेंगे तो प्रेरणा से भी दंड या पुरस्कार, पाप पुण्य फल, वो भी जुड़ा हुआ हम देखेंगे। इसलिए विधि में भी जब हम देखते हैं पाप पुण्य करने ना करने पर दंड आदि होता है, और उधर भी देख रहे हैं, तो इस आधार पर यहां निर्णय नहीं किया जा सकता, निर्णय दूसरी बातों के आधार पर होगा। और परमात्मा ने जो बात कही हमें करना चाहिए ना करना चाहिए, उसकी बात हमने नहीं मानी इतने मात्र का दंड ना समझ के उसको, वैसा न करने पर जो हम अन्यों की हानि कर देते हैं या अन्यों का लाभ कर देते हैं करने ना करने से, उसके आधार पर पाप पुण्य हमारा बनता है, न कि केवल उसके मानने न मानने में। परमात्मा के प्रति अगर हम अपराध करते हैं परमात्मा के प्रति, तो उसका परमात्मा दंड नहीं देता है। परमात्मा की बात को नहीं मानने मात्र से वो हमें दंड देगा, ऐसा नहीं। परमात्मा की बात न मानने से जो अन्य प्राणियों के प्रति अपराध हो जाता है हमारा, उसका दंड है। एक मैं अभी विचार ही रख रहा हूं, एक इस पे और विश्लेषण की आवश्यकता है, कहीं कुछ सिद्धांत विरुद्ध बात आती है तो इसको परिवर्तित कर लेंगे। ये केवल एक चिंतन की एक नई बात है कि इस तरह भी हम सोच सकते हैं इसको। परमात्मा के लिए जब कहा गया सहोसी सहो मई थे, कि तुम सहन करने वाले हो, एक तरफ है कि वो दंड देने वाला है, तो सहन करने का मतलब, तो स्वामी दयानंद जी तेजोसी तेजो मई दई, मनुरसी मनु मई दई, सहोसी सहो मई दई, इसका जो अर्थ स्वामी दयानंद जी करते हैं वो क्या करते हैं, स्व अपराधियों को क्षमा करने वाला। वैसे परमात्मा क्षमा नहीं करता है, ये दूसरा सिद्धांत है, परमात्मा क्षमा नहीं करता है, उसके यहां क्षमा नहीं है, ये महर्षि का प्रबल सिद्धांत है। लेकिन यहां क्या लिखा, क्षमा करता है, कैसे करता है, किन स्थितियों में, स्व अपराधियों को क्षमा करने वाला है। परमात्मा के प्रति हम क्या अपराध कर सकते हैं, परमात्मा को कोई हानि तो पहुंचा नहीं सकते हम, उससे परमात्मा का कोई अपराध हो जाता हो। हाँ, अन्य प्राणियों को, प्रकृति को तो हम हानि पहुंचा सकते हैं, परमात्मा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, उसको हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी परमात्मा के प्रति हमारा अपराध क्या हो सकता है, कि उसकी आज्ञाओं को न पालना, न मानना। और उसके जो आज्ञाएं क्या है, वेदादि शास्त्रों में, वेद में जो लिखी है वही उसकी आज्ञाएं और निषेध है, तो उनको न मानना इतने मात्र से वो दंड नहीं देगा, वो तो उसमें तो क्षमा करता है हमारे को, मात्र इतना दंड, इतने से दंड नहीं मिलेगा, ऐसा विचार समझ में आ रहा है। हाँ, उस बात को जो करने योग्य है उसको नहीं करने से जो हानि हो रही है, और जो नहीं करना है उसको करने से जो अन्यों को हानि हो रही है, जिसका प्रभाव दूसरों पर पड़ रहा है, प्रकृति में हानि हो रही है उससे अन्यों को भी हानि हो रही है, अन्य जीवों को, क्योंकि अन्य भी जीव हैं, और परमात्मा को सबके लिए समान देखना होता है, सब जीव उसके लिए समान है। तो एक यदि दूसरे के प्रति हानि करता है, अन्यों के प्रति अपराध करता है, तो उसको वो दंड पुरस्कार दंड दे करके रोकेगा, अच्छा करता है तो पुरस्कृत करेगा, ये उसका विधान है। लेकिन स्व अपराधियों को क्षमा करता है, तो स्व अपराध परमात्मा के प्रति क्या किया जा सकता है? परमात्मा को हम गाली दे सकते हैं, ये भी अपराध है। किसी दूसरे मनुष्य को हम गाली दें, गाली का मतलब कि वो बुरा नहीं है और हम उसको बुरा कहें, इसका तो दंड देगा वो, हम उसको हानि कर रहे हैं, दूसरे की अपयश कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा को गाली देंगे तो इस गाली देने का परमात्मा दंड देगा, एक स्व अपराध में आ गया परमात्मा की निंदा करना। हाँ, इस परमात्मा की निंदा करने से एक तो है हम अकेले बैठ के निंदा कर रहे हैं, एक है कि हम दूसरों को भी परमात्मा की निंदा करके परमात्मा से विमुख कर रहे हैं। अब ये एक अलग बात हो गई है, हमने परमात्मा की निंदा की इसलिए वो दंड नहीं दे रहा है, हमने परमात्मा की निंदा करके अन्यों को परमात्मा से विमुख किया जिससे कि उनकी भी हानि होगी, इस बात का दंड है, क्योंकि अन्यों के प्रति अपराध कर रहा है वो, दूसरों को गलत सूचना दे करके। तो परमात्मा के प्रति अपराध एक तो निंदा आदि हो सकता है, दूसरा उसकी बात को न मानना भी उसके प्रति अपराध है, वो परमात्मा के प्रति अपराध है और उसको वो क्षमा करता है। क्षमा का मतलब ये होगा कि वो उसको दंड नहीं देगा। अब क्षमा का दूसरा अर्थ भी होता है, व्याकरण वाले या दूसरे भी कहने लगेंगे, क्षमा का मतलब होता है क्षमुस सहन है, सहन करना। सहन करना क्या होगा, भी किसी ने परमात्मा के प्रति अपराध किया तो उससे दुखी नहीं होगा, उद्विग्न नहीं होगा, ईर्ष्या द्वेष में नहीं आएगा, यही तो सहन करना हुआ, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर ये अर्थ करते हैं तो ये तो स्व अपराधियों में ही क्या, पर अपराध भी जो करते हैं हम अन्य जीवों के प्रति, उसमें भी परमात्मा कोई दुखी होता है क्या? सहन तो उसको भी कर रहा है वो। इसलिए क्षमा का अर्थ जो सहन करना है कि हमारे में कोई अंतर नहीं आ रहा है, ये सहन करना है, ये अर्थ यहां नहीं घट सकता, क्योंकि ये तो स्व अपराधी नहीं, पर अपराधियों में भी वो की वही बात है परमात्मा में, तो अंतर तो देखना ही होगा। स्व अपराधियों को क्षमा करने वाला यानी पर अपराधियों को क्षमा नहीं करता है वो, जीवों के प्रति जो अपराध है उसको क्षमा नहीं करता, ये ध्वनि आ रही है इसमें वाक्यार्थबोध में, स्व अपराधियों को क्षमा करने वाला है। और वो क्षमा यही हो सकता है कि उसके प्रति जब हम उसकी बात नहीं मानते हैं या उसको गाली देते हैं तब वो उसका दंड नहीं देता है और उधर दंड देता है, यही उसका सहना, ये उसका क्षमा करना दंड न देने के रूप में ही आ सकता है। सुखी दुखी ना होना, दुखी ना होना, क्षुभित ना होना, इस अर्थ में तो ले ही नहीं सकते हैं वहां पर, तो उससे भी हम एक संकेत ले सकते हैं, विचारणीय बात है, एक और इस पर विचार कर सकते हैं। कोई किन्हीं शास्त्र के वचनों से विरोध आ रहा है तो उसको फिर देखेंगे, और उन शास्त्रों के वचनों की भी अगर इस संदर्भ में विशेष व्याख्या करनी पड़े कि नहीं, अब तक हम उनका अलग अर्थ समझते थे इसलिए विरोधी रख रहे हैं वो, तो अगर ये सिद्धांत ठीक लगता है उसकी भी व्याख्या अगर इसके अनुरूप हो सकती है तो वो की जाएगी, की जा सकती है, लेकिन उसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती, सीधे सीधे इसके विरुद्ध में आ रहा है, मुख्य अर्थ में ही कहा जा रहा है और विरोध आ रहा है, तो फिर इस पर और विचार करेंगे, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे का पाठ देखते हैं, पृष्ठ संख्या 411, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद, अधिकरण संख्या 7 और सूत्र संख्या 32 का भाष्य हम देख रहे हैं। दूसरा अनुच्छेद, एतदपि प्रायिकम एव, पीछे जो कहा था मेधो असी इत्येवम आदयो अस्यंतः, असी अंत वाले हैं, तो बोले ये तो भी प्रायिक है, प्रायिक का मतलब है हमेशा सब जगह नहीं मिलता है, बहुत जगह मिल जाएगा, अनेक जगह मिल जाएगा, लेकिन सब जगह नहीं मिलेगा ये लक्षण, इसलिए इसको अंतिम लक्षण नहीं कह सकते। लक्षण वैसे वो होना चाहिए जो सब जगह मिल जाए, मंत्र नाम की जो जो चीज है, जो जो भाग है, उनमें सब जगह घटना चाहिए, वो उसकी अव्याप्ति नहीं होनी चाहिए, जो मंत्र हैं उनमें उनमें वो कहीं ना घटे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने कहा ये तो प्रायिक है, उसके लिए उदाहरण दिए असी मध्या अपीच मंत्रा भवंती। उधर कहा था कि असी अंत वाले मंत्र होते हैं, बोले असी मध्य वाले भी तो मंत्र होते हैं। ईड्यश्च असी वंद्यश्च वाजिन। अब इसमें ईड्यश्च असी, ये असी शब्द बीच में आ गया है। दूसरा देखिए त्वाम अध्याश्च, त्वाम बीच में वाले, त्वा मध्य वाले, त्वाम नहीं त्वा मध्य वाले। पीछे उन्होंने कहा था इशे त्वा या त्वा अंत में है, तो यहां पर तत्वा यामी ब्रह्मणा वंदमानस तदा शास्त्र तत्वा यामी त्वा बीच में आ गया। आशीर ब्राह्मणम अपि, पीछे कहा था कि इन्होंने आशी जो है वो वेद, आशी जहां होती है वो मंत्र होते हैं, बोले आशी तो ब्राह्मण वचनों में भी मिलता है। सो अकामयत प्रजा सृजेय इति, उसने कामना की कि मैं प्रजा की रचना करूं। इच्छा आशी मतलब इच्छा, आशीर्वाद नहीं है, ये वाद शब्द नहीं है, केवल आशी है इच्छा। स्तुति रपि, बोले स्तुति को आपने कहा था कि मंत्र में है स्तुति, जहां वो मंत्र है तो स्तुति तो ब्राह्मण वचनों में भी है। वायुर्वही क्षेपिष्ठा देवता, ये ब्राह्मण में भी है। आगे प्रलाप, प्रलाप भी बोले ब्राह्मण वचनों में भी देखा जाता है। न चैतद विद्मो यदि ब्राह्मणा वा स्मो अब्राह्मणा स्मो वा इति, ये प्रलाप है जिसमें अपने गोत्र का कथन करना होता है कि भाई मैं, और ब्राह्मण अपने को बताना होता है तो बोले कि हम ये नहीं जानते कि हम ब्राह्मण हैं या नहीं है, ये एक तरह का प्रलाप है। परिदेवनम, परिदेवना क्या है, ये माम अधुक्षंत ते माम प्रत्यमुंचंत, जिन्होंने मुझे धुना, धुना मतलब धुन देते हैं ना, धुना ही कर दूंगा तेरी, क्या होता है धुनाई करना, वैसे पिटाई करना, वास्तव में धुनाई किसकी होती है, रुई की कपास की धुनाई होती है, धुन धुन करके उसको फैला देते हैं ना वो उसमें भी काटना पीटना सब चलता है, तो वो यहां पर आ गया। लेकिन ते माम अधुक्षंत, माम अधुक्षंत ते माम प्रत्यमुच्चंत, जिन्होंने मुझे धुना और उन्होंने मुझे छोड़ दिया, त्याग कर दिया, धुन धुना करके त्याग कर दिया। प्रईशा अमुत सोमम आहार, यहां से सोम को लेकर के आओ। अमुत, अमुत मतलब वहां से, द्व्युलोक से, एक तो यह है उत अमुत वहां से दूसरी जगह से, तो उसको द्व्युलोक के रूप में अर्थ लिया, द्व्युलोक से सोम को लेकर के आओ। अन्वेषणम, इह वा स इह वा, वो यहां है या यहां है, ऐसे ये अन्वेषण हो रहा है। प्रश्न है वेद कर्णवतीम सूर्मीम, कर्णवती सूर्मी को जानते हो, सूर्मी मतलब भूमि, छिद्र वाली सच्छिद्र जो भूमि है, कर्णवती छिद्र वाली भूमि को जानते हो, यह प्रश्न किया जा रहा है। वेदा सीधा नहीं लिखा है यहां पर, लेकिन जानते हो, वेदा मतलब प्रश्न के रूप में है। प्रतिवचनम विद्मो वा, जानते हैं हम, विकल्प रूप में नहीं, कथन विद्मा उनका जानते हो, जानते हैं, ये प्रतिवचन कहा जा रहा है उसको। अनुषंग हृदय से अग्रे अवद्यति अथ जिह्वाया अथ वक्षस, हृदय के अग्रभाग से वहां पर अवदान करता है और फिर उसको जीभ से और फिर वक्ष से ये अवदान करता है। तो ये अनुषंग है, एक बात कही फिर यहां भी ऐसा, यहां भी ऐसा, उससे जुड़ी हुई बात है, ये अनुषंग हो गया, ये ब्राह्मण वचनों में भी आ रहा है। प्रयोग त्रिस्वरियं चातुर्स्वरियं चैति, ये प्रयोग भी ब्राह्मण ग्रंथों में देखा जाता है, तीन स्वर चार स्वर, और सामर्थ्यम, सामर्थ्य भी देखा जाता है, श्रुवेण अवद्यति द्रवेशु इति, श्रुवेण अवद्यति आया, यहां अर्थ कैसे जुड़ेगा सामर्थ्य से, जैसे पीछे आया ये द्रव में ही घटेगा, पिंड आदि में या पूर्वाश में और उसमें नहीं घटेगा इत्यादि, तो ये सारा का सारा वर्णन देखा हमने। एक जो ये त्रैस्वरीय और चातुर्स्वरीय है, इसमें युधिष्ठिर जी ने तो जो लिखा है कि एक श्रुति को भी एक स्वर मान करके और इन्होंने तीन की जगह चार किया, उदात्त अनुदात्त और स्वरित, और इसको एक श्रुति को भी माना है ऐसा। कई बार ये विचार की बात होती है, कई जने इसका निषेध भी करते हैं कि बोले एक श्रुति तो कोई स्वर ही नहीं है, उदात्त अनुदात्त स्वरित तो स्वर है, लेकिन एक श्रुति तो कोई स्वर नहीं है, तो एक पक्ष में एक श्रुति को स्वर माना जाता है, एक पक्ष में उसको एक श्रुति को स्वर नहीं माना जाएगा। क्या विचार बनता है महाभाष्य की दृष्टि से या वैश्य व्याकरण की दृष्टि से, एक श्रुति को स्वर माने या ना माने? एक श्रुति भी है उसको एक दृष्टि से स्वर मान लिया जाता है, तो उसमें कुछ लोग उसका निषेध करते हैं, वो तीसरे स्वर को या और स्वरों को अलग अलग ढंग से लेते हैं। वहां पर कई जगह उदात्त को वो दीर्घ उदात्त बोलते हैं, दो बार उदात्त बोलते हैं, अनुदात्त को दीर्घ अनुदात्त बोलते हैं, दो बार बोला जाता है उसको, वो अलग तरह से होता है। इसी तरह स्वरित को भी, इसी तरह अनुदात्त को दीर्घ अनुदात्त के नाम से बोलते हैं, दो बार बोलते हैं या दीर्घ कर देते हैं उस अनुदात्त को और दीर्घ स्वरित कर देते हैं। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके वो कई तरह के स्वर बताते हैं। इसके लिए उदाहरण देखिए, मान लीजिए हम अग्निमीड़े शब्द लेते हैं, अग्निमीड़े पुरोहितम इसको लेते हैं, ये लोग कैसे बोलते हैं? अग्निमीड़े, एक तो है अग्निमीड़े, एक है अग्निमीड़े, तो मी भी बोला और ई भी बोला, अग्निमीड़े इसको स्वरित करते हैं। अब ये जो दोबारा बोला गया है, इसको दो बार बोला गया है, इसको दीर्घ स्वरित के नाम से ये लोग बोलते हैं अग्निमीड़े। ये स्वरित है यहां पर अग्निमीड़े में, अग्निमीड़े का जो ई है ये स्वरित है, तो इसको दीर्घ स्वरित के नाम से बोलते हैं। और इसके लिए दीर्घ स्वरित में स्वरित के दो चिन्ह लगा देते हैं हम, जैसे स्वरित का एक डंडा ऊपर से नीचे वाला जो होता है, जैसे यजुर्वेद में होता है, चिन्ह अलग अलग होते हैं अलग अलग जगह पे, ये तो निर्धारित है, सदा यही वाला स्वरित नहीं होता है, खड़ा वाला अनुदात का सदा नीचे पड़ा हुआ नहीं होता है, अलग अलग निर्धारित किए हुए होते हैं। तो जहां पर ये स्वरित वाला एक है वहां पर दीर्घ स्वरित करना है तो दो चिन्ह लगा देते हैं उस जगह पे, ये तो चिन्ह प्रकार है समझने के लिए। इसी तरह से दीर्घ अनुदात, जैसे अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी रेडियो नूतन ऋतक सदैवा एह वक्षति, ऋग्वेद का ही आगे का मंत्र है प्रारंभ का ही, तो अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी रेडियो नूतन ऋतक, ईड्यो जो है, ईड्यो का जो यो है वो अनुदात्त है, ईड्यो नीचे आता है अनुदात में, तो उसको वो क्या करते हैं, ईड्यो यानी यो जो बोला था उसको ओ और बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं अनुदात्त है वो। अग्निमीड़े में तो ई था, वो स्वरित था, तो स्वरित के रूप में दो बार बोल देते हैं, इसमें अनुदात तो बोलते हैं लेकिन दो बार बोलते हैं, ई ड्यो ओ नू त नहीं, तो अनुदात को दो बार बोला है। इसी तरह से जैसे स्वाहा को बोलते हैं लोग, स्वाहा दो बार बोलते हैं उसको, हम लोग यहां जैसे बोलते हैं स्वाहा ऐसे बोलते हैं, यहां जो बोला जाता है स्वर के अनुसार स्वाहा को अंत में ऊंचा ले जाते हैं क्योंकि वो स्वरित है। कई जने स्वाहा बोलते हैं स्वाहा स्वाहा ऐसा अन्य तरीके से बोलते हैं ना कई बार स्वाहा को अलग ढंग से, अब उसमें स्वाहा को हा को नीचे ले आते हैं यानी स्वरित नहीं रखते हैं, या तो अनुदात ले आते हैं या उदात ले आते हैं, तो इसमें स्वाहा इस तरह से जो बोला है, तो उसको ये लोग जब उसको दीर्घ स्वरित करते हैं तो स्वाहा ऐसे बोलते हैं। इसको कुछ लोग ये प्रचय के नाम से बोलते हैं, प्रचय इस तरह का है, हालांकि तो ये एक अलग स्वतंत्र विषय है, जो थोड़ा बहुत उन्होंने संकेत रूप में बताया था जैसा मैं समझ पाया वो मैंने आपको रखा कि ये जो स्वर है कई अलग अलग जगह अलग अलग तरह से कहे जाते हैं, उनको संख्या के अंदर गिनना चाहिए, एक श्रुति को नहीं गिनना चाहिए, ये उनका एक मत है, पर युधिष्ठिर जी ने भी बात लिखी है उस पक्ष को भी लेकर के चल सकते हैं। तो वापस यहां आ जाइए 412 पर, ये जो इन्होंने उदाहरण दिए ये सारे के सारे क्या दिए, ब्राह्मण के उदाहरण दिए, इसको आप फिर से आइए जहां से हमने आज प्रारंभ किया था, तो एतदपि प्रायिकम एव करके जो कहा गया इन्होंने, तो असी मध्या अपि च मंत्रा भवन्ति त्वा मध्याश्च, ये जो उदाहरण दिए गए ये वेद के मंत्रों में ही के ही उदाहरण दिए गए, ये अंत वाले ही नहीं, असी और अंत वाले ही नहीं होते, मध्य वाले भी होते हैं, अंदर ही बताया गया। ये अव्याप्ति दिखा रहे हैं एक तरह से कि देखो त्वा अंत में नहीं आया, यहां पर त्वा अंत में आना चाहिए था, असी अंत में आना चाहिए, वो नहीं हुआ। और जो दूसरी बातें कही थी कि वेद में आशी होता है, ये होता है, तो बोले तो ब्राह्मणों में भी कहा जा रहा है। ये जो आगे कहा ना आशीर ब्राह्मणम अपि, ये ब्राह्मणम अपि आगे तक की चीजों में लगाएंगे हम। ये अतिव्याप्ति को दिखाया जा रहा है कि आपने कहा आशी के आधार पर आप अगर इसका कथन मानेंगे कि ये मंत्र है, तो ये तो वहां ब्राह्मणों में भी दिखाई दे रहा है। ये प्रायिक के रूप में कहा कि ये निश्चित रूप से कथन नहीं हुआ। तो अब देखिए आगे 412 पर, लक्षण कर्मणि प्रयोजनम प्रसिद्धत्वात् न वक्तव्यम्। लक्षण कर्म में प्रयोजन क्या है, क्यों लक्षण करना चाहते हैं हम, तो बोले वो प्रसिद्ध है इसलिए कुछ नहीं कहना है। क्यों, लघी ऐसी प्रतिपत्तिर लक्षण ही ना, लक्षण के द्वारा जो प्रतिपत्ति है, प्रतिपत्ति यानी जो ज्ञान है वो कम प्रयत्न में हो जाती है। थोड़े से प्रयत्न से हम किसी को जानना चाहें तो लक्षण होते हैं तो हम पहचान लेते हैं जल्दी से, इसलिए लक्षण किए जाते हैं। लक्षण का प्रयोजन अलग से नहीं, सूत्रकार ने नहीं बताया उसको कहा इन्होंने। फिर एक श्लोक दिया इन्होंने, आक्षेपेशु अपवादेशु प्राप्त्याम लक्षण कर्मणि प्रयोजनम न वक्तव्यम यश्च कृत्वा प्रवर्तते। कहां कहां पर प्रयोजनम नहीं कहना चाहिए, प्रयोजनम न वक्तव्यम, इसमें प्रयोजन कहने की आवश्यकता नहीं है। वैसे कुछ भी करते हैं तो प्रयोजन बताना होता है, लेकिन कह रहे हैं कि इन चीजों में प्रयोजन बताने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन से, आक्षेप के अंदर, अपवाद में, प्राप्ति में, लक्षण कर्म में। तो हमारे से संबंधित बात है लक्षण कर्म में, क्योंकि लक्षण की बात चल रही थी, इसकी पुष्टि के लिए इन्होंने ये श्लोक दिया है कि उसमें प्रयोजन बताने की आवश्यकता नहीं है। भाष्य देखिए आगे, आक्षेपेशु पूर्वाधिकरणस्य प्रयोजनम्। आक्षेप में पूर्वाधिकरणस्य का मतलब पूर्वाधिकरण के समान प्रयोजन जान लेना चाहिए। अपवादेशु उत्सर्गस्य, अपवादों का प्रयोजन क्या है, वहां उत्सर्ग जो होते हैं उसमें ये अपवाद होते हैं कि भाई उत्सर्ग को बाधित करता है वो अपवाद, वो वहां का उसका प्रयोजन हो गया। प्राप्त्याम उत्तर विवक्षा, प्राप्ति में क्या है कि उसके बाद में कुछ और विवक्षा होती है, आगे कुछ और कहना चाहते हैं। कृत्वा चिंतायाम पूर्वाधिकरण से प्रयोजनम, कृत्वा चिंता में पूर्वाधिकरण वाला ही प्रयोजन समझना चाहिए। कृत्वा चिंता क्या है, मान करके कथन करना, जिसको हम अभ्युपगम के नाम से कहते हैं न्याय दर्शन में, जिसको अभ्युपगम कहा गया, अभ्युपगम सिद्धांत, उसको कृत्वा चिंता है। कृत्वा मतलब ऐसा करके फिर विचार किया जाए, ऐसा मान करके फिर किया जा रहा है, इसको कृत्वा चिंता नाम से कहा जाता है। आगे, अस्ति वेदे मंत्र शब्द यस्याम यस्य अयम अर्थः परीक्षित, वेद में भी मंत्र शब्द मिलता है जिसके लिए ये अर्थ की परीक्षा की गई, यानी वेद में भी मंत्र शब्द हमें प्राप्त होता है। इसको यूं कही, ऐसा नहीं कहिए वेद में भी मंत्र, वेद के विषय में, वेद मतलब वेद के विषय में मंत्र शब्द का प्रयोग देखा जाता है, वेद के विषय में मंत्र शब्द का प्रयोग देखा जाता है, जिसका यह अर्थ परीक्षित की, जो परीक्षा की गई अभी उसके अर्थ की परीक्षा की गई कि मंत्र किसे कहते हैं वेद के विषय में। विषय सप्तमी आगे, उसके लिए कहा, अहे बुद्धिये मंत्रम में गोपाय, ये जो वचन है ये तैतरीय ब्राह्मण का इन्होंने दिया है। तो अहे बुद्धिये मंत्रम में गोपाय, ये मंत्र शब्द आया, यम ऋषय त्रैविधा विदुः ऋचः सामानि यजुंषि। तो इसमें कहा गया कि हे ये जो मंत्र है यहां पर अहे बुद्धि है, यहां तो केवल उल्लेख किया गया है, इसको इन्होंने आगे पृष्ठ संख्या 418 पर भी दिया है, ऋक् का लक्षण बताने के लिए, मंत्र के तीन भाग किए ऋक् यजुः साम, तो उसमें ऋक् का लक्षण बताते समय वहां पर इन्होंने ये बात कही है, इसको उद्धृत किया है इस वचन को। तो ये तैतरीय ब्राह्मण का है, मतलब मंत्र नहीं है ये, लेकिन इसमें ब्राह्मण के द्वारा किसी को मंत्र कहा गया है, तो उसने कहा गया कि हे अग्नि मंत्र में गोपाय, मेरे मंत्र की रक्षा कर। तो मंत्र ये शब्द आ गया है, कौन सा, यम ऋषय त्रिविदा विदुः, जिसको, जिस मंत्र को तीन विद्याओं को जानने वाले ऋषि लोग जानते हैं, इन तीनों को जाने, यानी तीन विद्या है, वो तीन कौन सी है, ऋचो यजुंशी सामान्य, ऋक यजु और साम, ये तीन है। तो यहां ऋक यजु साम को मंत्र शब्द से कहा गया है, ये इसको उद्धृत केवल किया गया। तो इति मंत्र निर्वचनाधिकरण, तो इसमें मुख्य अभिप्राय ये बनेगा कि अभियुक्त लोग जिसको मंत्र कहते हैं उसी को मंत्र कहा जाएगा। जो हमारे कई बार बात होती है ना कि मंत्र क्या है और श्लोक क्या है, तो जो संस्कृत जानते हैं या इस विषय से संबंधित हैं वो तो मंत्र और श्लोक में अंतर समझ के बोल देते हैं, तो अन्य सामान्य व्यक्ति हैं वो कोई ऐसी दो पंक्तियां लिखी हुई देखेंगे तो वो श्लोक बोल देते हैं उसको, वेद का होता है लेकिन उसको वो श्लोक नाम से बोल देते हैं। इसी तरह से मनुस्मृति या महाभारत का कोई श्लोक होता है उनके लिए वो कहते हैं ये मंत्र है, क्योंकि उनको वो दो पंक्तियां दिखाई देते हैं, वो उसमें भेद नहीं कर पाते। तो अभियुक्त लोग, जानकार, सच्ची तरह जानने वाले, जिन चीजों को मंत्र शब्द से कहते हैं उनको मंत्र जानना चाहिए। और दूसरा इनका चोदकेशु मंत्राख्या, तच्चोदकेशु मंत्राख्या, कर्म के प्रेरक जो वचन है उसको, और ये प्रायिक है। अब कोई चोदक वचन और ब्राह्मण ग्रंथों में या अन्य सामान्य व्यक्ति का पौरुषेय देखने लगेंगे तो वहां ये नहीं घटेगा, वो अतिव्याप्ति हो जाएगी, इसलिए ये ऐसा लक्षण नहीं है। उसके लिए अभियुक्त लोग जो कहते हैं, परंपरा से जिसको मंत्र कहा जा रहा है बस वही मंत्र है, यही अपौरुषेय है, ये अन्य कोई आप लक्षण नहीं कर सकते इसके लिए, ये इनका अभिप्राय हुआ। हाँ आगे देखिए, आठवां अधिकरण, ब्राह्मण निर्वचनाधिकरण, ब्राह्मण का निर्वचन, ब्राह्मण कहते किसको हैं, क्योंकि मंत्र और ब्राह्मण ये दो बातें आ गई। ये इन शास्त्रों में जो दो तरह के वचन मिलते हैं उनके लिए ये बात आएगी। तो 33वें सूत्र में कहा सिद्धांत में शेषे ब्राह्मण शब्द, जो शेष हैं उनको ब्राह्मण शब्द कहेंगे, वो ब्राह्मण शब्द हैं उनको ब्राह्मण नाम से कहेंगे। अब इस शेष का अर्थ, शेष किसे कहेंगे, मंत्र से अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सबका सब ब्राह्मण है ऐसा नहीं कह सकते। इतने ग्रंथ और बहुत सारे लिखे गए, आज भी लिखे जा रहे हैं, उन सबको ब्राह्मण नाम से नहीं कह रहे। जिनको विचार की कोठी में लिया था इन्होंने कि इनमें से कौन सा मंत्र है और कौन सा ब्राह्मण है, जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है, मंत्र भी है, मंत्र भाग भी है, ब्राह्मण भाग भी है, बस वहीं पर यह देखना है हमें कि जिनको अभियुक्त लोग कहते हैं ये मंत्र है वो तो मंत्र है, और जिसको बाकी जो बचा हुआ है वो सारा ब्राह्मण भाग है, बाकी जगह के लिए लागू नहीं होगा। ये एक विशेष संदर्भ में ही कहा गया शेषे ब्राह्मण शब्द। इस सूत्र को उठा करके कोई अन्य जगह भी कहने लगे कि ये सब भी ब्राह्मण ही हो गए तो सूत्रकार ऐसा कह रहे हैं, जमीनी जी ऐसा कह रहे हैं, वो गलत अर्थ निकल जाएगा। वैसे देखिए था किम लक्षणम ब्राह्मणम, ब्राह्मण का लक्षण क्या है, मंत्राश्च ब्राह्मणाश ब्राह्मणंच वेद, मंत्र और ब्राह्मण को इन्होंने वेद शब्द से कहा गया है, वेद शब्द से कहा, ये लोग कहते हैं, अन्य भी कई शास्त्रों में मिलता है। हम जो यहां बात करते हैं वेद मतलब, तो हम मंत्र भाग की बात करते हैं, जो चार मूल संहिताएं उसको वेद कहते हैं, बाकी को वेद नहीं कहते। ये अपने अपने शास्त्र में वेद एक संज्ञा रखते हैं, उसमें मंत्र और ब्राह्मण, ब्राह्मण और मंत्र दोनों को वेद शब्द से ये कहते हैं, इनकी अपनी ये परिभाषा है। तत्र मंत्र लक्षणे उक्ते परिशेष सिद्धत्वाद ब्राह्मण लक्षणम अवचनीयम, जहां मंत्र के लक्षण के कह दिए जाने पर परिशेष से ही सिद्ध हो गया कि जो बचा है वो ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण का लक्षण अवचनीय है, कहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसलिए कह दिया शेषे ब्राह्मण शब्द। मंत्र लक्षण वचने नहीं वह सिद्धम, मंत्र का लक्षण कहने से ही सिद्ध हो गया। अब वहां दो ही चीजें हैं उस परिपेक्ष, और कुछ है ही नहीं वहां पर। यस्य ही तल लक्षणम न भवति तत् ब्राह्मणम इति परिशेष सिद्धम ब्राह्मणम, जिसका यस्य एतत् लक्षणम न भवति, जिसका वो यानी मंत्र वाला लक्षण नहीं होता है वह ब्राह्मण होता है, यह परिशेष सिद्ध है ब्राह्मण। इतना इन्होंने सूत्र को खोल दिया। अब कहते हैं वृत्तिकारस्तु, वृत्तिकार तो कुछ और भी बातें कह रहा है, जैसे वृत्तिकार ने वहां पर भी कहा था अलग अलग संकेत देते हुए कि फा अंत वाले या ये वाले असी अंत वाले ऐसे ऐसे जो होते हैं उनको हम मंत्र कहेंगे, वही कुछ और बातें यहां पर कह रहे हैं। वो किस लिए कह रहे हैं, वृत्तिकारस्तु शिष्य हितार्थम प्रपंचितवान, शिष्य के हित के लिए, शिष्यों के हित के लिए उन्होंने इसको खोल दिया, विस्तार कर दिया, प्रपंच ही है उसका। लक्षण जो कह दिया गया यानी शेषे ब्राह्मण शब्द वो तो वहां भी घटेगा। तो कैसे कहा, इति करण बहुलम, ब्राह्मण वचन होते हैं उसमें इति करण की बहुलता होती है, अधिकता होती है, इति शब्द वहां पर बार बार आता है, ये लक्षण है उसका। तो जैसे कि इशेत्वेति बर्हिरादत्ते, यहां लिखा नहीं है लेकिन ऐसे उदाहरण है, आगे विवरण में युधिष्ठिर जी ने कुछ लिखे हैं, जैसे कि आप देखिए 415 पृष्ठ पर बीच में इति करण बहुलम लिखा हुआ है, 9वीं-10वीं पंक्ति में इति करण बहुलम, यथा इशेत्वोर्जेत्वा इति वृष्टियै तदाह, ये इति शब्द का प्रयोग करते हैं, मंत्र भाग को देते हैं फिर इति करके फिर आगे कुछ कहते हैं, तो ये इति करण बहुल होता है, एक लक्षण सामान्य किया गया। दूसरा कहा इत्याहोपनिबद्धः, इत्याहोपनिबद्धम इति आह इत्याह, इत्याह शब्द भी से भी वो जुड़े हुए रहते हैं, इत्याह इत्याह इत्याह, इति अलग हो गया और इत्याह एक अलग हो गया, इत्याह बहुत जगह मिलेगा, जैसे अश्विनोर बाहुभ्याम इत्याह ऐसा कहा उसने, अश्विनोर बाहुभ्याम इत्याह इत्याह, इधर भी युधिष्ठिर जी ने दूसरे उदाहरण दिए हैं। तीसरा कहा आख्यायिका स्वरूपम, आख्यायिका के स्वरूप वाले होते हैं, आख्या मतलब कुछ कथा के रूप में किया जाता है, कुछ वर्णन किया जा रहा है, ऐसा भी वहां पर मिलता है ब्राह्मण वचनों में। ये तीन बातें कही गई और उदाहरण भी आगे देंगे आख्यायिका के लिए, जैसे कि इन्होंने एक वचन उदाहरण के लिए ले लेते हैं, प्रजापते त्रयस्त्रिंशत दुहितरा आसन, प्रजापति की 33 दुहिता थी, पुत्रियां थी, ये जो वचन किया ये एक आख्यान हुआ कि प्रजापति की इतनी पुत्रियां थी, ये विवरण हुआ, आख्यान हुआ, तो आख्यायी का रूप भी वहां पर मिलता है, वो ब्राह्मणों का माना जाता है। और आगे कह रहे हैं हेतु, किसी चीज के कथन में हेतु भी प्रस्तुत किया जाता है, शूर्पेण जो होती तेन ही अन्नम क्रियते इति, शूर्प से होम करता है, शूर्प मतलब सूपा जो होता है, छाजला बोलते हैं इधर, जिससे तृण और अन्न को अलग अलग करते हैं, फटकते हैं जिससे, तो शूर्पेण जो होती है उससे शूर्प से जो होम करता है, क्यों, तेन ही अन्नम क्रियते, उससे अन्न को करता है, अन्न को करने का मतलब है अन्न को साफ करना, शुद्ध करना, वो अन्न करना होता है, ये हेतु के रूप में आ गया ना, उससे अन्न किया जाता है, शूर्प से जो होता है उससे अन्न किया जाता है, ये हेतु ही आ गया, हेतु कथन ना होते हुए भी। निर्वचनम तद दधनो दधित्वम, कुछ और वर्णन करते हैं, दधि का दधित्व है, वर्णन कुछ और आ गया तो ये निर्वचन हो गया। निंदा उपवीता वा एतस्याग्नयः, इसकी सारी अग्नियां उपवीत हो गई है, यानी क्षीण हो गई है, निर्वीर्य हो गई है, निस्तेज हो गई है, मंद पड़ गई है। प्रशंसा वायुर्वई क्षेपिष्ठा देवता, वायु क्षेपिष्ठ देवता है, ये प्रशंसा की गई, ये ब्राह्मण वचन है। आगे संशय होतव्यम गार्हपत्य न होतव्यम, गार्हपत्य में होतव्यम होम करना चाहिए, न होतव्यम नहीं करना चाहिए, ये दोनों बातें आ गई, होम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, संशय हो गया। विधि यजमान सम्मितौ, यजमान सम्मितौ उदुम्बरी भवती, यजमान सम्मिता उदुम्बरी भवती, उदुम्बरी जो एक काष्ठ होता है लंबा, उदुम्बर पेड़ का बना हुआ, वो कैसा होता है, यजमान के जितना लंबा होता है, ये विधि हो गई। प्रकृति माशान में पचता, मेरे लिए माश पकाओ, प्रकृति दूसरों ने कुछ कहा फिर इसने कुछ, वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, ये जो प्रकृति है उसमें मेरे लिए माश बनाओ, दूसरे के लिए कुछ और बनेगा। पुरा कल्प उल्मु कैर ह स्म पूर्वे समाजक मुह, उल्मु कैर ह, ह के ऊपर रेफ लगा लीजिए, उल्मुख कहते हैं अंगारों को, उनके साथ में पूर्वे, पूर्व के लोग आए, अंगारों को साथ लेकर के आए, अपने साथ में चले। अब ये अंगारों के साथ में आए, अभी हम यूं सोचते हैं कि अंगारों के साथ आए का क्या मतलब हुआ, कोई व्यवहार में हम देखते हैं क्या अंगारों के साथ लाना, कोई व्यक्ति आ रहा है और अंगारे साथ में लेकर के आ रहा है, हमें कोई व्यवहार नजर नहीं आता है यहां पर, बड़ा विचित्र लगता है। लेकिन कश्मीर में सर्दियों में एक अंगीठी सी लेकर के चलते हैं वो आगे, इतनी ठंड होती है वहां पर, उसमें अंगारे होते हैं, उसके बिना उनका काम नहीं चलता है। एक अंगीठी उनका तो वस्त्र मतलब धारण करने में ही वो जुड़ा हुआ है वहां पर, उसको लेकर के आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति हो सकती है जहां इतनी ठंड है और वहां आग को पास में ही रखना पड़ता है, सदा लेकर के चलना पड़ता है, वो अंगारों के साथ में आए, सार्थक हो सकता है कहीं ना कहीं। आगे देखिए, व्यवधारण कल्पना निश्चय करना वहां पर ये या ये में, तो यावतो अश्वान प्रतिग्रहणीयात, तो जितने अश्वों का प्रतिग्रह करे, प्रतिग्रह करे मतलब दान लेवे, प्रतिग्रह का मतलब, ग्रह का मतलब लेना और प्रतिग्रह का मतलब ठीक है, प्रतिग्रह का मतलब लेना ही यहां पर है, लेकिन वैसे अगर आप शब्द को देखोगे देखेंगे उत्तर प्रत्युत्तर, दान प्रतिदान, तो प्रतिदान का मतलब क्या लेंगे, दान तो देना और प्रतिदान का मतलब लेने के अर्थ में कहेंगे, गच्छति प्रत्यागच्छति, लौट करके आ रहा है, गच्छति प्रत्यागच्छति ऐसे। तो एक प्रथम दृष्टया ये अर्थ आने लगता है कि ग्रह और प्रतिग्रह हम ले रहे हैं और देना अर्थ आ रहे हैं, लेकिन आगे पीछे का देख करके यहां प्रतिग्रह का मतलब लेना ही बनेगा। हमने किसी को कोई चीज दी और अब उसने बदले में कुछ हमारे को दी तो हम ले रहे हैं, ये प्रतिग्रह हो गया। ठीक है, जैसे आगच्छति, आगच्छति और प्रत्यागच्छति, आगच्छति मतलब आता है और प्रत्यागच्छति जाकर के आ रहा है, गच्छति और प्रतिगच्छति, गच्छति जा रहा है, प्रतिगच्छति वो तो प्रत्यागच्छति है, यहां से गया और जाकर के आ रहा है। तो किसी के बदले में हम जब क्या करते हैं प्रतिगच्छति, प्रतिगच्छति मतलब गच्छति मतलब जाता है, प्रतिगच्छति मतलब वो उसमें उधर जाता है, प्रत्यागच्छति मतलब वापस लौट करके आता है। तो यहां व्यवधारण कल्पना ये हुआ कि आगे पीछे का देख करके निश्चय किया गया कि यहां पर दान ही है, लेना अर्थ प्रतीत होता है इसका, लेकिन यहां देना ही अर्थ आएगा, ये व्यवधारण कल्पना जहां करनी पड़ती है। बस इसी को इन्होंने श्लोक में लिख दिया, हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संचयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना। परक्रिया मतलब ये प्रकृति शब्द है, परक्रिया मतलब प्रकृति, उपमानम दशयते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु, और उपमान देना, उपमान का यहां इन्होंने उदाहरण नहीं दिया है, छूट गया है या तो कैसे हट गया, लेकिन श्लोक के अनुसार देखेंगे तो ये उपमान भी आना चाहिए। इन्होंने नौ बातें व्यवधारण कल्पना तक तो बताया, उपमान का नहीं दिया, दशयते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु, ब्राह्मण में ये दस तरह की विधियां विधान देखे जाते हैं। एतद्वई सर्ववेदेषु नियतम विधि लक्षणम, सब वेदों में विधि का यही लक्षण कहा गया कि विधि इन इन तरीके से की जाती है वेद में। अब वेद का मतलब ये दोनों लेते हैं, मंत्र भाग भी और ब्राह्मण भाग भी। आगे देखिए, अब ये इन्होंने ब्राह्मण का जो वचन निर्वचन किया, निर्वचन का विवरण दिया, वृत्तिकार ने शिष्यों की के प्रति कृपा करते हुए शिष्यों के हित के लिए, तो उसके ऊपर भी कह रहे हैं एतदपि प्रायिकम्, ये भी सब जगह नहीं देखा, ये भी प्रायिक होता है, जैसे वहां मंत्र के संदर्भ में प्रायिक कहा गया था तो इसको भी प्रायिक कह रहे हैं, इसलिए इसका लक्षण वैसे नहीं किया जा सकता। कैसे प्रायिक है, इतिकरण बहुलो मंत्रोपि कश्चित, बोले मंत्र में भी इतिकरण बहुल होता है, अतिव्याप्ति दिखा रहे हैं इसकी, इतिकरण बहुलता ब्राह्मण वचन के लिए कही गई थी, इन्होंने कहा मंत्रों में भी देखा जाता है, तो उदाहरण दिया इति वा इति में मन, वेद मंत्र हो गया, ऋग्वेद का मंत्र है तो इति वा इति में मन, इति इति की इतिकरण की बहुलता हो गई ना, इति आहोप निबद्धश्च, और इति आह इससे भी जुड़े हुए मंत्र देखे जाते हैं, अगर इत्याह कहेंगे कि जहां जहां इत्याह आ रहा है वो ब्राह्मण वचन है तो भी नहीं चलेगा, अतिव्याप्ति होगी मंत्रों में, उसके लिए उदाहरण भगम भक्षित्याह हम लोग मंत्र पाठ करते हैं, चिद्यम भगम भक्षित्याह, तो इत्याह जो है ये वचन यहां पर दिया गया है, तो इससे तो नहीं पता लगता इतिहास है कि ये ब्राह्मण वचन है तो मंत्र का भाग है। आख्यायिका स्वरूपंच, बोले आख्यायिका तो वेद मंत्रों में भी आ जाती है, तुक्रो हभुज्युम ये मंत्र दिया, यहां भी एक आख्यायिका है, कुछ कथा का वर्णन है। आख्यायिका का ये अर्थ नहीं लेना चाहिए कि कोई लौकिक आख्यान वहां पर दिया गया है, विवरण है, किसी चीज का विवरण देना ही यहां आख्यायिका के रूप में है। हेतु इंदवो वाम उशंति ही, इसमें भी कोई हेतु प्रस्तुत हो रहा है, हेतु वेद मंत्रों में भी आ सकता है। निर्वचनम तस्मात आपो अनुष्ठना इति, यहां पर तस्मात करके जो हेतु के रूप में प्रस्तुति दी गई है, तो हेतु जहां पर आ रहा है वो ब्राह्मण वचनों, ये भी प्रायिक हो गया, नहीं सब जगह नहीं देखा जाता है। निंदा मोघमन्नम विंदते अप्रचेता, जो अप्रचेत लोग होते हैं वो व्यर्थ ही अन्न को खाते हैं, मोघमन्नम विंदते, जो आगे जो है सत्यम ब्रह्म वधित केवल आगो भवती केवल आदि आदि जो संदर्भ है उसमें। प्रशंसा अग्निर्मूर्धा, ये वचन है इसमें अग्नि की प्रशंसा की गई है। संशय, संशय वेद मंत्रों में भी बताया जाता है, मात्र ब्राह्मणों में ही नहीं। अधस्वित आसीत ऊपरी स्वित आसीत, ये नीचे था या ऊपर था, अब ये जो अधस्वित करके जो कहा ये संशयी तो है सृष्टि की रचना के संदर्भ में, तो इसको इतने मात्र से हम इसको ब्राह्मण नहीं कह सकते। विधि प्रणीयात इत नाधमानाय, जो नाधमान है चाहता है उसको तृप्त करे, यहां पर विधि की गई है ऐसा करे। त्रिणीयात प्रणीयात, प्रकृति सहस्रम अयुता ददत, उसने सहस्र या अयुत 1000 सहस्र दिए, ये जो वर्णन है इसको प्रकृति कह रहे, उसने ऐसा किया। पुरा कल्प, ऐसा बहुत पहले ऐसा हुआ, यज्ञ ने यज्ञम अयजंत देवा, देवों ने यज्ञ से यज्ञ का यजन किया, यज्ञ से यज्ञ को पूरा किया इत्यादि जो वर्णन है ये पुरा कल्प। तो इति ब्राह्मण निर्वचनाधिकरणम, ये ब्राह्मण का निर्वचन हुआ। तो जो वृत्तिकार ने समझने के लिए कुछ बातें कही थी उसके अपवाद भी हैं, ये प्रायिक कथन है, मोटा मोटा है भाई, हाँ इससे समझ लेना चाहिए। मुख्य बात तो ये आएगी कि अभियुक्त लोग जिसको मंत्र कहते हैं उसको मंत्र मानेंगे, और अन्य लोग जिसको उससे अतिरिक्त जो है वो ब्राह्मण भाग माना जाएगा। लेकिन फिर भी हमें कुछ कुछ इन वर्णनों से प्रायिक होते हुए भी इससे हमें बहुत सारी जगह तो निश्चय हो ही जाता है कि ये ब्राह्मण वचन है और ये मंत्र का भाग है, लेकिन कुछ जगह जहां होता है वो हम संदर्भ से देख के समझ करके देख सकते हैं, प्रायिक ही है। आगे अगला अधिकरण है उहादि अमंत्रताधिकरण। पीछे दो चीजें तो हो गई मंत्र और ब्राह्मण, उसके अलावा कई चीजें उह किया जाता है, उसमें परिवर्तन करके बोला जाता है, तो जो परिवर्तन करके बोला जाता है उसको मंत्र माने या ना माने, इसमें इनका सिद्धांत है कि उसको मंत्र नहीं मानेंगे। मंत्र वही होगा जैसा कि वहां पढ़ा गया है, वही मंत्र का कहलाएगा। अगर हमने ऊह कर दिया है तो अब इसको मंत्र नहीं कहेंगे। तो ऊह आदि अमंत्रताधिकरणम, तो ऊह प्रवर नामेशु नामधेयेशु संशय मंत्रा उतनायति। तो एक तो ऊह है और आदि शब्द से इन्होंने प्रवर नाम है, जो प्रवर हमारे कुल गोत्र वगैरह को बताने के लिए बोला जाता है, वहां प्रवरों का नाम लिया जाता है, हमारे जो श्रेष्ठ लोग हैं उनका कथन, उन सब में जो वहां वचन होते हैं, बोले वो भी वो मंत्र हैं या नहीं है, तो अभिधायकत्वात् मंत्रा इति प्राप्ते ब्रूमा। तो पीछे जो मंत्र का कहा था कि मंत्र अभिधायक होते हैं, बोले ये भी अभिधान किया जा रहा है, कुछ ना कुछ कथन किया जा रहा है, तो उस लक्षण के आधार पर इसकी भी इनकी भी मंत्र संज्ञा प्राप्त हो रही है। तो उसके लिए वो आगे कह रहे हैं अनामनातेषु अमंत्रत्वम अमनातेषु ही विभाग। जो अनामनाथ है, जो वहां पर पढ़े नहीं गए हैं, उनमें तो अमंत्रत्व है, वो मंत्र नहीं है क्योंकि वहां पढ़े ही नहीं गए हैं। और आमनातेषु, और जो वहां पर पढ़े गए हैं उसमें हमने केवल विभाग किया है कि ये ब्राह्मण है और ये मंत्र है, ये मंत्र है ये ब्राह्मण है। जो ये सारी विवेचना है कि ये मंत्र है या ब्राह्मण है, वहां जो आमनाथ है शास्त्र में जो पढ़े गए हैं उसी के लिए है। जो वहां आमनाथ ही नहीं है उनमें अगर ये लक्षण बताने लगे कि अभिधायक है तो इसमें मंत्रत्व है, उसको यहां नहीं लेंगे, वो तो अमंत्र ही है क्योंकि वो आमनाथ नहीं है, उतने ही अर्थों में लेना होगा। भाष्य देखिए अनामनातेषु मंत्रत्वम न स्यात् अभिधायकेष्वपि, वो अभिधायक होते हुए भी जिनमें अभिधायकत्व है फिर भी उनमें मंत्रत्व नहीं होगा क्योंकि वो पढ़े नहीं गए हैं वहां पर। न अभिधायकत्वम मंत्रत्व हेतु, बोले अभिधायकत्व ये मंत्र का हेतु नहीं है कि जहां जहां अभिधायकत्व होगा वहां वहां मंत्रत्व होगा, ये हमारा हेतु नहीं है। किम तरही अभियुक्त प्रयोग, अभियुक्त जो इस विषय के जानकार हैं उनके द्वारा जो प्रयोग किया जा रहा है वो ही हमारा प्रमाण है। ये अभियुक्त मंत्रा इति नोच्यंते न ते मंत्रा, अभियुक्त लोगों के द्वारा, जानकार लोगों के द्वारा जो कहा जाता है कि ये मंत्र नहीं है तो बस वो मंत्र नहीं है। न चैवम आदय मंत्र समामनाए संति, न च एवम आदय, ये इस प्रकार के जो है यानी उह और प्रवर नाम ये आमनाय के अंदर नहीं पढ़े गए, मंत्र समूह के अंदर नहीं पढ़े गए हैं, तस्मात अमंत्र है, इसलिए वो अमंत्र है। इस सब का प्रयोजन क्या है इस चर्चा का, तो प्रयोजनम मंत्रे भ्रष्टे यत प्रायश्चित्तम अमंत्रेषु तन्न, मंत्र में जब भ्रष्ट हो जाते हैं यानी उसके उच्चारण में त्रुटि होती है, उसके जो प्रायश्चित कहे गए हैं वो वहीं पर, वो प्रायश्चित वहीं लागू होंगे जहां जिनकी मंत्र संज्ञा है, और जिनकी मंत्र संज्ञा नहीं है उह प्रवर आदि या ब्राह्मण वचन वहां वो प्रायश्चित लागू नहीं होंगे, भले ही वो भ्रष्ट हो जाए वो गलत बोल देंगे वहां वो दंडन उनको प्रायश्चित के रूप प्रायश्चित नहीं करना होगा, ये इसका प्रयोजन हो गया इसका। तो इस प्रकार उहादि अमंत्रताधिकरणम। तो आज का पाठ हम इतना ही रखते हैं, और इसके आगे मंत्रों के जो तीन भाग किए गए ऋक यजु और साम, पीछे जो संकेत आया था तो कहेंगे ऋक किसे कहते हैं, यजु किसे कहते हैं और साम किसे कहते हैं, उसको सूत्रकार ने आगे बताया। आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव धन्य। सभी को सतर्क अभिवादन। ओम शांति।